przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne. Rezultaty pacjentów są najlepszym dowodem na skuteczność Calominalu Duo. Calominal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Menopauza? Właściwie to ja jej nie odczuwam. Zazdroszczę, bo dla mnie to taki ciężki czas. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką zawartością izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, pocenie i rozdrażnienie. A dodatkowo Climea Forte zawiera nasiona lnu, które pomagają utrzymać szczupłą sylwetkę. Trudno nie zauważyć. Przekonałaś mnie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Milena Nosek. Jestem dietetykiem. Kobiety często mówią mi o negatywnych skutkach związanych z nadmiarem wody w organizmie. Martwią je spuchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch. Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Zawiera naturalne wyciągi, w tym z ziela pokrzywy, które wspomagają eliminację wody. Dzięki temu pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 kwietnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zapowiada, że do końca kwietnia liczba szczepień może przekroczyć 20 milionów. Prokuratura krytykuje decyzję sądu o wypuszczeniu na wolność byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. On sam opuścił już areszt i podziękował obrońcom. Komisja antymobbingowa w łódzkiej Filmówce zakończyła pracę. Raport na razie nie zostanie jeszcze opublikowany. Jak zapowiada szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, do końca kwietnia ma zostać wykonanych w Polsce 20 milionów szczepień przeciwko koronawirusowi. Do tej pory wykonano ich niecałe 8 milionów. Minister podkreślił, że dzięki większym dostawom program szczepień przyspieszy. W tym tygodniu również zamierzamy wykonać ponad milion szczepień. A do końca kwietnia, zgodnie z deklaracjami złożonymi przez pana premiera, wykonamy 20 milionów szczepień. Dziś rozpoczęła się rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 osób urodzonych w 1962 roku. Jutro będą mogły zapisać się osoby urodzone w roku 1963. Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski skrytykował uchylenie przez sąd aresztu tymczasowego byłemu ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi. Podczas wspólnego wystąpienia z prokuratorem generalnym Bogdan Święczkowski mówił, że w postępowaniu zgromadzono obszerny materiał dowodowy, ale dzisiejsza decyzja sądu może opóźnić finał tej sprawy. Materiał dowodowy zgromadzony w tym śledztwie to są tysiące stron dokumentów, akt zgromadzony przez wspólny zespół śledczy polskich, ukraińskich prokuratorów i funkcjonariuszy CBA i ukraińskiego NABU. Szkoda, że efekt tej pracy może, mam nadzieję, że tak się nie stanie, spowodować opóźnienie wyjaśnienia tej sprawy przed niezawisłym sądem w toku postępowania sądowego. Sławomir Nowak opuścił areszt śledczy na warszawskiej Białołęce po 9 miesiącach. Decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie musiał wpłacić 1 000 000 zł poręczenia majątkowego. Otrzymał też policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Zatrzymano mu też paszport. Władza czeka tak naprawdę na każde moje potknięcie teraz. Każde słowo niefortunnie być może powiedziane. Dlatego pozwólcie, że nie będę się na razie do tego odnosił. Przyjdzie czas na prawdę. Przyjdzie czas na odwojowanie tego wszystkiego. Pewnych rzeczy mi już nie zwrócą. Pewnych ran i pewnych blizn już nigdy z siebie nie zdejmę. Ale czas na walkę o dobre imię, o prawdę. Sławomir Nowak został tymczasowo aresztowany w Polsce w lipcu zeszłego roku przez CBA w związku z m.in. podejrzeniem korupcji i prania brudnych pieniędzy. Był to wynik polsko-ukraińskiego śledztwa. W latach 2011-2013 Sławomir Nowak pełnił funkcję ministra transportu w rządzie koalicji PO-PSL. Dziś miały być znane pierwsze wyniki prac Komisji Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej w łódzkiej Filmówce. Krzysztof Brzezowski z Biura Promocji Szkoły powiedział jednak, że należy poczekać na raport. Chodzi o dalsze postępowanie wobec wykładowców oskarżonych o stosowanie przemocy. To są decyzje, które najpierw zostaną przekazane pani rektor wobec dwójki nauczycieli, o czym komunikowaliśmy już wcześniej. Ich sprawy zostały skierowane do rzecznika dyscypliny. Dla każdej z tych osób myślę, że te wnioski, te decyzje będą inne, więc trudno mi się teraz odnosić do decyzji komisji, jakie zostaną przekazane rekomendacje pani rektor.

Nieśmiała prośba o powrót do domu, albo raczej taka nadzieja, że w końcu ten powrót nastąpi. Come Home i Amatorski, belgijski kwartet o polskiej nazwie, czyli chyba właściwie rzadko spotykane połączenie. To był utwór z 2015 roku, a to się właściwie rzadko w tej audycji zdarza, bo zazwyczaj skupiam się na nowościach, ale dzisiaj czeka nas właściwie trochę wyjątkowe wydanie audycji, czy już Państwo słyszeli. Tak się złożyło, że ja, będąc jeszcze w klimacie domowym i takim trochę poświątecznym, postanowiłam, że to właśnie dom będzie takim motywem przewodnim naszego spotkania. Dom zarówno jako budynek, ale także jako taka bezpieczna przestrzeń, rodzina, albo po prostu element ciepłych wspomnień. I ciepło to chyba też jest słowo klucz, ponieważ ja dołożę wszelkich starań, żeby to wewnętrzne ciepło towarzyszyło Państwu przez całą najbliższą godzinę. To jest audycja Czy już Państwo słyszeli, którą realizuje Elżbieta Malinowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dobry wieczór raz jeszcze. Czasem tak sobie myślę, co mam, czego nie, co koniecznie mam i wychać jeszcze. Marzy mi się ojciec na hamaku, jak sączy sobie Jacka, bo ma wolne cały czas już. Opowiada swoim wnukom o krzyżakach, przez nich przetartych szlakach, taki grubszy dziadzia. Mama cały dzień jeździ po ciotkach na rowerze, żeby się spotkać z nimi. Jedziemy sobie do rynku, odwiedzimy ciocię Danusię. To już zobaczymy, co się na rynku dzieje. Jesteśmy po śniadaniu. Duży tato, nieźle ci to wyszło. ZUS, PKO, emerytura w euro. Wszystko razy cztery. Gdzie jest kantor, bo chcę wymienić. Mama dobrze czuje się, tata dobrze czuje się. Mama dobrze czuje się, tata dobrze czuje się. A pianinko im gra, jeszcze potrwa zanim minie bar. Powiedz mi na ucho, co przyniesie jutro. Czy zabierasz przyjaciół mych, bo jesteś zły? Czy fakt, że moja żona nosi futro, oznacza, że pewnego dnia pokażę swe kły? Boże, jeśli pozwoliłbyś mi wybrać i w zamian za nogi dolepiłbyś skrzydła, chyba bym podziękował. Zamiast mi coś dodawać, wolę byś nie odejmował. Uśmiechnięty przegrany, nie chcę nikogo żegnać, więcej wolę być żegnanym. Niech mania dobrze czuje się, niech żona dobrze czuje się. Niech mania dobrze czuje się, niech żona dobrze czuje się. Niech pianinko im gra, błagam, nie przestawaj grać. Witamina i Kuba, to za nami. A chwilę wcześniej utwór Be Myself grupy Parcels w specjalnej wersji z berlińskiego studia Hansa. No i zrobiło nam się całkiem sielankowo. Tata na hamaku opowiada wnukom o krzyżakach. Mama jeździ po ciotkach. Taka wizja spokojnego, dobrego życia, które syn wymarzył dla swoich rodziców. Choć może rodzice mają bardziej wizję bardziej szalonej przyszłości, tego nie wiadomo. Zawsze te wizje dzieci różnią się nieco od wizji rodziców. A tak a propos wyobrażeń i wspomnień, mam takie przekonanie albo nawet pewność, że mają państwo cały pakiet przeróżnych rodzinnych wspomnień i skojarzeń związanych z domem rodzinnym, więc oczywiście zachęcam do tego, żeby się nimi dzielić. Justyna.grabasz@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, ale można też napisać wiadomość SMS-ową na numer 71335. Dlaczego nie? A my idziemy dalej i trochę odwracamy rolę i przyglądamy się miłości z perspektywy ojca. Mierzyć się z prawdą. Blade neony odległych miast serca nam skradną. Wokół potwory wzbudzają lęk. My mamy siebie. Stali im czoła, masz we mnie. I choć pod górę wiedzie szlak, to ja jestem tuż o krok. Nic nam nie może się złego stać, bo mamy siebie. Mamy siebie. Nam nie może się złego stać, bo mamy siebie. Jedne z najpiękniejszych słów, jakie można usłyszeć od drugiej osoby, a jeśli wypowiada je ojciec do syna, to już chyba wszystko jest na swoim miejscu. To był oczywiście Skubas w utworze Ojciec i Syn. I tak pomyślałam, że skoro już mieliśmy opowieść syna, opowieść ojca, to w sumie czas na trzecie pokolenie, czyli opowieść wnuczka o pannach jego dziadka. Mój dobry dziadek, dzielny człowiek, gdy sprzedał dom i został sam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Gdzież ma the bird to the day. Niezapomniany Zbigniew Wodecki i wspaniała ekipa Mitch and Mitch. Ja zawsze z ogromną przyjemnością wracam do tej koncertowej płyty. Przeglądam wiadomości od Państwa. Bardzo dziękuję za zgłaszanie obecności. Niezwykle mnie cieszy, jak zawsze, że są Państwo ze mną. Jest kilka wspomnień dotyczących dziadków i babć przede wszystkim. Pan Stefan pisze, że jego dziadek musiał pokonywać cały las w drodze do kochanki. Daleko nie miał. Nie wiem, czy to poufna informacja, ale skoro pan się podzielił, to czytam. Jest też wiadomość od pani Wiktorii. Piosenka Witaminy i ten hamak przypomniały mi moją kochaną babunię Tereskę, która uwielbiała odpoczywać w hamaku przed domem. Mimo wieku zawsze miała na tyle dużo krzepy, żeby się na niego wdrapać. Brała ze sobą książkę i po 5 minutach czytania zaczynała chrapać. Jak myślę dom rodzinny, to widzę babcię na hamaku. Już jej nie ma na świecie, ale wiem, że obserwuje nas z góry. Oczywiście z hamaka. Dziękuję pani Wiktorii za to wspomnienie. Ja zarówno wyobraziłam sobie babcię Jadzie, jak i towarzyszące babci lato i ten hamak. I od razu mi się zrobiło cieplej na sercu. Kolejny utwór również będzie opowieścią wnuczka. I znowu głównym bohaterem będzie dziadek. Ralf Kamiński i Jan. Odstaw rower, pora iść. Jeszcze tylko spójrz na dom. Z twoich cegieł jest to dom. Całym sobą lepisz go. Pusty dom, gdy twoje ptaki odlecą stąd. Walcz, walcz, walcz, walcz, bo pusty dom. Trwaj, trwaj, trwaj, trwaj, daleki ląd.

to postaram się żyć tak, jakbyś był. I choć gołym okiem widzę, że gdzieś łączy się niebo i ziemia, to wciąż jest daleko i bardzo się boję, że w końcu opadnę z sił. I choć w sumie znam więcej dowodów na to, że wcale cię nie ma, to postaram się żyć tak, jakbyś był. Death seemed wise to bend your will up on beneath the reaper's veil. And with your voice my belly sunk, and I began to feel so drunk. Candle, candle on my clock, oh Lord, I must have heard you knock me out of bed as the flames licked my head and my lungs filled up black in that tiny little shack. It was real and I repent all those messages you sent, clear as day but in the night, oh I couldn't get it right. Here is a church and here is a steeple. Open the doors, there are the people. And all their little hearts at ease for another week's disease. An eagle, eagle, towel and scream. I never once left in between. I was on the fence and I never wanted your 2 cents. Down my throat into the pit with my head upon the spit. Oh Reverend, please can I chew your ear? I've become what I most fear, and I know there's no such thing as ghosts, but I have seen the demon host. Piękne opowieści o relacji z Bogiem. Timbre Timbre i Demon Host. O tej relacji nieco dojrzalszej, ale na pewno bardzo trudnej. A wcześniej perspektywa młodego człowieka, który wciąż poszukuje. Żółte flamastry i grube katechetki i mata. Zbliżamy się, proszę Państwa, do końca naszego spotkania. Dziękuję bardzo za wszystkie wiadomości i za obecność przy radioodbiornikach. Nazywam się Justyna Grabasz, audycję realizowała Elżbieta Malinowska. I na koniec ode mnie dla Państwa duża garść nadziei, Like a Ship i Leon Bridges. Do usłyszenia.